وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بِكُمْ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَلَقَدْ ضَلَّ سَعْيُكُمْ Thank you. Thank you. فَأَخْرَجَ مِنْهَا خَيْرٌ وَأُشْرِبَتِ الْحَمِيمُ